Բարև բարեկամներ, եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի սեպտեմբերյան թողարկումն է, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Պատմական իրադարձությունների մեր էքսկուրսը հասավ 20-րդ դարի 20-ական թվականները։ Խորհրդային կարգերի հաստատմամբ ժամանակավորապես լրացվեց հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի արդար պահանջների ձայնը։ Բազմադարյա մեր պատմությամբ ու մշակույթով ընկանք մի վայրենի ու թշնամի ցեղի ենթակայության տակ, գրեցինք աթեիստական միության դրոշն ու այդպես ձգեցինք ուղիղ 70 տարի։ Հոգեբանական այդ հակասությունների խնդիրը թողնելով մեր հետագա թողարկումներին, այսօր առաջարկում եմ խոսել 20-րդ դարի քաղաքաշինության մասին։ Հարկ է նշել, որ քաղաքաշինությունը սերտորեն կապված, նույնիսկ կախված է քաղաքականությունից։ Այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուր դարի քաղաքաշինություն կրում է տվյալ ժամանակաշրջանի դրոշմը։ Ինչպիսին էր 20-րդ դարի քաղաքաշինությունը և ինչպես այն ձևավորեց Ստեփանակերտի դիմագիծը։ Այս և այլ հարցերի մասին ես կզրուցեմ ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանի հետ։ Ստեփանակերտը եղել է գավառական քաղաք, իրականում հիմնական մեծ քաղաքը Շուշին է եղել եւ Շուշի դեմքը լրիվ այլ է, իր այդ սպիտակ շենքերը, փողոցները ամբողջ քարով պատված է։ Ստեփանակերտը իրականում փոքրիկ քաղաք է եղել եւ հարազատ այդ կերպարին ունեցել է ցածր շենքերով կառուցապատում, նեղլիկ փողոցներ, բայց կանաչազարդ, եւ իհարկե ունեցել է մի քանի այսպես դերակաշրող շենքեր, որոնք դա եղել են իշխանական շենքեր, ասենք կենտրոնում հիմնականում։ Հետագայում տեսեք, այդ վարդագույն շենքն է, հայր կերպար ունեցել, այսօրվա նախագահական շենքն է ունեցել, հետո Պիտաչուկի վրա գտնվող այն երաշտական դպրոցի եւ նախին բանկի շենքերը, հա, դրանք այն ժամանակ եղել են դոմինանտ կառույցներ, իսկ մնացածը հիմնականում ցածր հարկանությամբ շենքեր, լավ մասշտաբով, նորմալ, այսինքն շատ այդպես գեղեցիկ դռներով, պատուհաներով, այդ ամենը իրականում շատ համաչափելի է եղել եւ գողտրիկ քաղաք է եղել, որի հետքերը պահպանվել են այսօրվա Թումանյան եւ Մարտունի փողոցների վրա։ Հետագայում իհարկե սկսել է կառուցապատվել եւ տեսեք, մենք այսօրվա Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա ունենք մի քանի այդպես հետաքրքիր շենքեր, ազգիզի շենքն է, այսպես ասած, որ տուֆով է կառուցված, շատ կապիտալ եւ բավականին այդպես լավ բնակարաններով, բարձր շենքերով, դրանք միջազգային շատ տիպիկ էին ստալինյան ժամանակների, որտեւ ի հակառակ նրան, որ շատ շատերը Սիբիրում աշխատում էին եւ մահանում էին բանտերում, ուրեմն կենտրոնում իրանք այսպես շատ զոր պետականության իրացա, որը ներկայացվում էր, այդ կերպարին շատ հարազատ շենքեր էին կառուցում։ Որ թվականներին էր։ Դե 40-ական թվականներին, 50-ական սկզում կառուցվել են նման շենքեր, բայց հետո ինչը փոխեց քաղաքի կերպարը։ Ուրեմն տեսեք, ստալինյան բռնապետությունից հետո երբ եկավ Խրուշչովը եւ մեծ քանակով մարդիկ, որոնց ազատեց բանտերից եւ աքսորներից, շատ մեծ քաղաքով նրանք եկան, վերադարձան աշխարհի կյանք, այսպես ասենք, եւ հարկ եղավ նրանց համար կառուցել մեծ քանակով, շատ մեծ քանակով բնակիցներ, որ այդքան այդ մարդկանց կարողանային տեղավորել այն ժամանակ հիմնական, գիտեք, պետական տներ էր, մարդիկ կամ փողել չունեին, որ սեփական արվեն քաղաքներում հատկապես։ Եվ ինչ եղավ, մի նոր այսպես ալիք եկավ, այսպես ասած Խրուշչովկաներն են, որոնք ցածր առաստաղներով արդեն շատ ավելի մի մետր համարի ավելի ցածր էին, քան նախքան այդ կառուցված շենքերը, փոքր սենյակներով, այսինքն կատարվեց շատ արագ շինարարություն, մեծ քանակով բնակարաններ կառուցվեցին, որպեսզի կարողանան մարդկանց տեղավորել, եւ ահա այդ ժամանակ, այդ Խրուշչովյան ժամանակը շատ բնորոշվում է այդ 2-3 հարկանի, նաեւ 4 հարկանի Խրուշչովյան, այսպես ասած, բնակարաններով, փոքրիկ, արագ սարքած, բավական անշուք, փոքր պատշգամբներով, փոքր պատուհաններով, դա այդ ալիքը եղավ, եւ իհարկե հետո արդեն, այսպես ասած, զարգացած սոցիալիզմի ժամանակ մի այլ թափ ստացավ քաղաքաշինությունը, եւ արդեն զարգացած սոցիալիզմի ժամանակ մենք ունենք արդեն 5 հարկանի շենքերը, այսպես ասած, Լենինգրադյան նախագծերով, որոնք բավական արդեն հարմար մարդու համար, մեծ բնակարաններով, լավ պատշգամբներով եւ կողմանի այդ շենքերը եկան, որոնք հենց բնորոշեցին այդ ժամանակը։ Եվ ահա այս ամենի համադրությամբ ունենք այսօրվա Ստեփանակերտը, այսօրվա Ստեփանակերտի կերպարը, Բայց իհարկե պիտի ասեմ, որ այդ Խրուշչովյան ժամանակի շենքեր, նրանք բոլորը շատ կարճ ժամանակվա համար են նախատեսված եղել, ասենք 25-ից ամենաշատ 50 տարի։ Եվ գիտեք, արդեն իրականում հաշվի առնելով քաղաքի կերպարի ժամանակն է, որ շենքերը քանդվեն, որտեղ նրանք իրենց սպառել են եւ բարոյապես եւ տեխնիկապես արդեն շատ վատ վիճակում են, շատ փոքր են, մարդիկ, որոնտեղ ապրում են, փորձում են անդադար ինչ-որ կցակառույցներ անել, որպեսզի մի քիչ ասենք բարելավեն իրենց բնակարանային պայմանները, բայց իրականում այդ շենքերը կարճ ժամկետի համար են կառուցված եղել, դրա համար էլպես արագ են եղել, էլպես անշուք եւ այ այնպես ինչպես բանվորական հա թաղամասային կար, թե շենքերը քանդեցին եւ նրանց տեղը կառուցվեց նոր շենքերը, տուֆով հարով հարդարված, երեսապատված եւ կարծում եմ, որ այսօրվա Ստեփանակերտի կերպարը լավացնելու, լրացնելու համար իհարկե հարկ կլինի բոլոր այդ Խրուշչովյան շենքերը իրականում քանդել եւ նրանց տեղը կառուցել ավելի լավ շենքեր։ Օրինակ ես ինչ եմ պատկերացնում, ավելի լավ ասելով, գիտեք, Ստեփանակերտը ճիշտ է հին քաղաք չի, մենք ասում ենք այ հուշարձան, չի պահպանենք, մեր շենքերը չքանդենք, հա։ Գիտեք, քաղաքը հին չի, բայց ինքը ի սկզբանե ունեցել է իր կերպարը, ունեցել է իր մասշտաբը, որը իհարկե ցանկալի է պահել, որովհետեւ նա լավն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նոր շենքեր, որոնք կառուցվեն, անգամ եթե նրանք բարձրահարկեն, ասենք նոր նյութով են, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ պիտի երեսապատվեն հիմնական, հատկապես ինքնին քարով, ինչի համար, որովհետև մենք այդ շինարարական նյութը ունենք, բավական շատ ունենք, եւ եթե մենք ուզում ենք ունենալ գեղեցիկ քաղաք, բարեկարգ քաղաք, մենք պիտի օգտագործենք այն, ինչ Աստված մեզ տվել է, իսկ Աստված մեզ շատ լավ քար է տվել, եւ ես կարծում եմ, որ այդ քարը պիտի անպայման օգտագործվի շենքի դիմագիծը ստանալու համար, եւ օրինակ ուզում եմ վերեմ Շուշին, ես ինքը սպիտակ մարմարի քաղաք է եղել, որովհետև ինքը օգտագործվել է հենց Շուշիի տարածքում գտնվող հանքի քարը։ Մանուշակ Տիտանյանի համոզմամբ շինարարության մեջ տեղական հումքի տվյալ դեպքում քարի օգտագործումը արդարացված է ոչ միայն մատչելիության տեսակետից, այստեղ հոգեբանական բաղադրիչ նույնպես կա։ Քարը հայերիս համար շատ ավելի հարազատ է, քան ասենք աշխարհով մեկ տարածված ալյումինն ու ապակին։ Ճարտարապետությունը առանձին տարերից չի, ճարտարապետությունը ընդհանուր մտածելակերպ է, եւ իհարկե ամեն ժողովուրդ իր մեջ կրում է այդ մտածելակերպը, եւ նա ուզի թե չուզի, եթե այլ ազդեցություններ այդպես չեն կոխում նրա գլուխը, ինքը իր ավանդության հարազատ անում է։ Այդ եսեք ցանկացած մեր գյուղերը, որ գնանք, իրենք շատ ավելի հարազատ են իրենց ավանդական ճարտարապետությանը, այսինքն շենքերի դասավորվածությունն է, բացվածքների չափերն է, հարկերի բարձությունն է, տանիքի ծածկն է, նյութն, ամենը հարազատ են անում, որը հարմար է եղել իրենց գյուղին եւ կառուցման տեսակետից եւ հարմարավետության տեսակետից, այս սա է համարվում ազգային, էլի։ Եվ Ստեփանակերտի մասին խոսելով պիտի ասեմ, որ իհարկե այդտեղ ինձ համար հարազատը քարը, նյութը, ինձ համար հարազատ են այն բոլոր բացվածքների ձևը, չափերը, այսինքն դրանք դռներն են, պատուհաններն են, նրանց շուրջ կամարներն են, քարի մասշտաբն, որով ինքը կառուցվել է, տանիքի եւ շենքի հետ հարաբերությունը, բակերն աներքին, որ եղել են, որտեղ դա նույնպես շատ հարազատ է ոչ միայն մեզ, այլև ամբողջ մի մեծ տարածաշրջանի նման կլինա ունեցող, հա, ունենալ պարփակ բակ եւ ամբողջ կյանքը ասենք կենտրոնացնել այդ բակի մեջ, այսինքն դրսից ինքը բավական զուսպ է, ներսում այդ պատշգամներով, փայտի գեղեցիկ ճաղերով, պատշգամների փայտի բալասներով, այս ամեն ինչը իհարկե հարազատ է, ինքը հիմնականում բնակելի տներ են եղել եւ իհարկե եղել են հարազատ մեր ազգին, այսինքն մեր ճաշակին, մեր նյութին, այ էսա որ պարունակում են տարերը, ցավոք սրտին մենք դիտիք մարդիկ շատ գնում են դուրս, ինչ որ բաներ են տեսնում եւ քան որ իրենց համար թարմություն է եւ այնտեղ մարդիկ լավ են ապրում, հա, օրինակ Դուբայը, եւ այնտեղ մարդիկ լավ են ապրում, են որոշում որ ինչ որ այնտեղ կա, դա լավ է ու գեղեցիկ է ու փորձում են ապրել այնտեղ ներմուծել, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, որ նրանք ուրիշ երկրում են ապրում, ուրիշ կլիմայով, ուրիշ տեխնիկական բազայով, ուրիշ մտածելակերպով, ուրիշ ճաշակով եւ ուրիշ հարստությամբ, եւ ինչ որ իր ինձ համար հարմար, ամենից համար կարող է դա հարմար չլինել։ Եվ ես ասում ինձ շատ նեղում է, որ մենք մի քիչ հեռանում ենք մեր ավանդականից եւ դա մեզ բերում է անհարմարություն։ Այս ամբողջ ճիշտությունը, որովհետեւ ինչ որ եթե հարմար լինի, դա ավելի հեշտ ձուլվում է մեզ, բայց ինչ որ անհարմար է, ասենք այդ ալյումինի, այդ ալիկա նյութը, այսպես ասած, այդ նյութը, որը օրինակ ես չգիտեմ ինչքան կարող է դիմանալ արհեստական նյութը, այս արևի ծրտի տատանումները ինչպես պիտի դիմանա, այս մեծ ապակյա վիտրաժները, որոնք իրականում էլի լավ չեն դիմանում այդ տատանումներին ջերմային, այդ ապակու հետևում ձմեռը ցուրտ է, ամառը շոգ է, որը մեզ համար էլի ընդունելի չի, որտեղ մենք այնքան հարուստ չենք, որ օդավորակիչները ամառ ձմեռ միացնելն ու սենց հարցեր կա, որ այդ օտարամոլություն, այդ օտարի ներմուծումը մեզ սկսում է վերանհարմարություն։ Այսինքն ազգային ճարտարապետությունը դա տվյալ տեղանքին, տվյալ ժողովրդին հարմար մշակույթ է շինարարական։ Էսա շատ կարևոր, որտեղ մենք միշտ պիտի հիշենք, որ ճարտարապետությունը դա այն ամբողջ արհեստական միջավայրն է, որը մարդը ինչ համար է ստեղծում, իր ապրելու համար, հա, բնական աստված է, որ ամբողջ արհեստական իրական ճարտարապետությունն է ստեղծում։ Եվ նա պիտի նույնքան հարմար լինի մեզ, որքան որ մեր երկիրը եւ մեր բնությունը եւ այն, ինչ որ մենք ունենք։ Երբ որ մենք օգտագործում ենք այն նյութը, որը աստված մեզ տվել է, մեր տեղում միշտ էլ այդ բնակավայրերը, այդ քաղաքաշինական բոլոր բջիջները, ասես ասեմ, լինի քաղաք թե գյուղ, նրանք ունենում են իրենց կերպարը, եւ որպես օրինակ ուզում եմ վերեմ այդ մարտուն շրջանի գյուղերը, որոնք են թերթաքարերով են կառուցված, են նեղ-նեղ քարերով, դրա քիշին են գյուղերն են, շատ հետաքրքիր են, ասենք Հադրութի շրջանի ավաները, գյուղերը այդ իրենց այսպես շեյք քարերով, դրանք շատ կարեւոր են, որ մենք տեղի շինյութը օգտագործենք, որտեւ ասեմ, համնա շատ լավն է, համնա շատ որոշակի իհարկե կերպար է տալիս քաղաքներին։ Եվ շատ կարևոր բան կուզեի խոսել մեր այս դարի Ստեփանակերտի մասին, որ լավ կներպայեմ, դա կանաչն է։ Ես առաջ անգամ որ եկել եմ Ստեփանակերտ, եւ բոլոր հին ստեփանակերտները ասում են, որ քաղաքը շատ կանաչ է եղել, եւ իսկապես ես եկել եմ այստեղ շարժման ժամանակ 80-ական թվականներին, հրաշալի կանաչ փողոցներով, բարձր ծառերով, եւ տեսեք, այսօր ծառեր կան, որ կտրվում են ու հասկանալի, որ պիտի թարմացվեն, բայց կտրելուն զուգահեռ պիտի անպայման նորերը տնկվեն։ Ցավոք սրտի մենք ծերերին կտրում ենք, բայց նորերին միշտ չի որ տնկում են։ Ես կուզենայի, որ Ստեփանակերտի կերպարի մասին խոսելով շատ կարևորություն տանք այս կանաչին, որ նույնպես մենք կարող ենք ժառանգել, ժառանգորդ դառնալ դրա եւ ունենալ լավ կանաչ քաղաք։ Այսօր իհարկե այդ կանաչը մի քիչ սակավ է, որտեղ պաստորեն կանաչ պուրակները այսօր արգրավել են կառուցապատման պատճառով եւ պակասել են։ Ես կարծում եմ, որ այդ բացը նույնպես շատ կարևոր է, որ մենք լրացնենք։ Ստեփանակերտի առաջին հատակագծի հեղինակը, ինչպես հայտնի է, Ալեքսանդր Թամանյանն է։ Նրա դեռ ու կշիրը խորհրդային երկրում պատկերացնելու համար բավական է նշել մի փաստ միայն։ Ալեքսանդր Թամանյանի հեղինակությունն այնքան էր բարձր, Նոր Հայաստանի կառուցման մեջ նրա վաստակն այնքան էր մեծ, որ 1926-ի փետրվարին նրան շնորհեցին Հայաստանի ժողովրդական ճարտարապետի կոչում, մինչև այդ նման կոչում գոյություն չուներ, այն հատուկ Թամանյանի համար էին ստեղծել։ Նա ծնվել ու կրթություն է ստացել Ռուսաստանում։ Պաշտոնական պատմությունը երկար տարիներ սովորեցնում էր, որ Թամանյանը Երևան էր եկել 1923-ին խորհրդային Հայաստանի հրավերով, սակայն իրականում այդպես չէր։ Թամանյանը տեղափոխվել էր Հայաստան 1919 թվականին, դեռ առաջին հանրապետության օրոք։ Տակավին երիտասարդ հասել էր ճանաչման ու բարձր դիրքի։ 41 տարեկանում նա արդեն ճարտարապետության ակադեմիկոս էր, ձեռք էր բերել տաղանդավոր վարպետի համբավ, ինչի շնորհիվ ուներ արտասահմանում աշխատելու գրավիչ հեռանկարներ, բայց ընտրեց ավերված ու աղքատ Հայաստանը։ Հայաստան գալով Թամանյանը միանգամից սկսեց ուսումնասիրել իր ազգի շնարարական արվեստի ժառանգությունը, աննկուն ու մշտապես փնտրող։ Այսպես էին Թամանյանին բնութագրում նրան ճանաչող բոլոր մարդիկ։ Ուներ հարուստ մասնագիտական փորձ, բայց երբեք չէր բավարարվում իր գիտելիքներով ու միշտ գտնում էր ժամանակ ուսումնասիրելու հին հայկական ճարտարապետության նմուշները։ Հաճախ էր գնում դիտարկելու հին քաղաքների ավերակները, ղեկավարում էր վերականգնողական աշխատանքները Հայաստանի ճարտարապետության մեծագույն հետազոտող Թորոս Թորոմանյանի հետ, կատարում բազմաթիվ չափումներ, գծագրեր, ուրվանկարներ։ Հայկական միջնադարյան ճարտարապետությունն էր, որ հիմք ասացավ Թամանյանի կառուցած բազմաթիվ շենքերի համար։ Եվ ահա, այս մեծահամբավ ճարտարապետը 1926 թվականին գծեց Ստեփանակերտի գլխավոր հատակագիծը։ Այդ փաստաթուղթը գտնելու հույսով ես դիմեցի ԼՂՀ պետական արխիվ, բայց ցավոք 20-րդ դարի քաղաքաշինության վերաբերող ամենահին փաստաթուղթը, որ ես գտա պետական արխիվում, վերաբերում էր միայն 1955 թվականին։ Ճարտարապետ Մանուշ Տիտանյանն էլ մանրամասներ չգիտի այն մասին, թե Թամանյանին ով հրավիրեց Արցախ ու ինչպես գծվեց Ստեփանակերտի հատակագիծը։ Կարևորն այն է, որ այդ գործն արվել է մեծ վարպետի ձեռքով։ Չեմ կարող ասել, թե Թամանյանին ով է հրավիրել։ Ամեն դեպքում Թամանյանը եղել է ժամանակի մեծ քաղաքաշինարարներից մեկը, համդեպս սովետականության հարավային հատվածի տարածքում չեմ կարող ասեմ, ով է հրավիրել, բայց գիտեք, Թամանյանը մեծ մտածող էր, եւ ասեմ ձեզ, որ Երևանի հրապարակը համարվում է լավագույն հրապարակներից մեկը որպես քաղաքաշինական, որովհետև շատ լավ է լուծած եւ նրա ծավալատարածական կերպարը եւ նրա որպես հանգույց, որպես կենտրոն, տրանսպորտային բոլոր հարցերը լուծված են եւ պետք է ասեմ, որ այդ բոլոր հրապարակները ունեն նույն մոտեցման սկզբունք, այսինքն նրանք լինում են ադմինիստրատիվ տեսակետից շատ կարևոր տեղ, շատ ճանապարհներ գալիս են, հավաքվում են հրապարակի մեջ, որը մենք այո ունենք մեզ մոտ, այդ պիտաչոկն է ավելի հրապարակը, քան այնուսը, որը ասում ենք, հա, իրականում հրապարակը պիտաչոկն է, որտեղ տարբեր փողոցներ գալիս են, այդտեղ հավաքվում են, այդտեղ հանգույց է լուծվում տրանսպորտային ճանապարհների, եւ իհարկե ինքը լավ էսպես բաց տարածք եղել եւ նրա շուրջ շենքերը, որոնք դրվել են միմյանց խոսում են, որը շատ կարևոր է, այսինքն նրանք այսպես ասած անսամբլ պիտի կազմեն։ Եթե հրապարակի շուրջ շենքերը անսամբլը կազմում են, կարող են ասել, որ հրապարակը կայացած է, բայց եթե նրանք առանձին են խոսում, արդեն նրանք սկսում են խաթարել հրապարակին։ Իսկ հետաքրքիրը հենց սկզբից, երբ որ ստեղծվում էր Ստեփանակերտը, ի՞նչ շենքեր պլանավորվեցին, նախագծվեցին։ Իդե ես ձեզ ասեմ, ինչից է կազմված քաղաքը, լիներ դա ասենք 5000 տարի առաջվա քաղաք կամ հիմիկվա քաղաք, ինքը ունի ադմինիստրատիվ կենտրոն, շատ կարևոր, որը կենտրոնում է լինում, եւ դա ուներ Ստեփանակերտը, այսինքն նրա այսպես քաղկոմի շենքներ, չգիտեմ, շրջկոմի շենքներ, այսինքն վարչական շենքերն էին կենտրոնում, շատ կարևոր քաղաքի համար մշակույթը, շատ, որտեղ քաղաքն է թելադրում ազգի մշակույթը, ստեղծվել էր թատրոնը հիմնական այսպես մշակույթային, ու չեմ կարող ասեմ, բայց անպայման նա պիտի լինել, հա, որտեղ հայերի մոտ հատկապես թատրոնը շատ կարևոր դեր է խաղացը եւ ստեղծելա թատրոնը, կրթական կառույցներն էին, դրանք դպրոցներն էին, ասենք երաժշտական դպրոցներ, հետո չգիտեմ, տեսեք մշակույթի պալատն, դրանք ավելի ուշ են եղել, բայց ամեն դեպքում դրանք կրթական օջախներն էին, որոնք էլի կենտրոնում էին տեղադրվում, տեղավորվում, եւ իհարկե ինչ որ սպասարկող, նրանց սպասարկող բաներն էին, բայց հիմնականում քաղաքը այդպես է ձևավորվում, կենտրոնում ստեղծվում էր ադմինիստրացիան, վարչությունը, մշակույթը, և իհարկե շատ կարևոր քաղաքի համար անվտանգություն։ Եթե ժամանակին անվտանգությունը ապահովում էին Փարիզները, որովհետև ուրեմն արտաքին հարձակումներից պաշտպանվել, այսօրվա համար մեր անվտանգությունը դա մեր ենթակառուցվածքներն են։ Քաղաքը անվտանգ է, եթե նա ունի լավ ենթակառուցվածքներ, այսինքն լավ ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ճանապարհներ, կապի միջոցներ, այս ամեն ինչը քաղաքում, եթե կա, քաղաքը անվտանգ է, եթե չկա, նա արդեն վտանգված է։ Իսկ այդ կոմունիկացիաները երբ ստեղծվեց։ Գիտեք, քաղաքի կենտրոնում ի սկզբանե նրանք միշտ է ստեղծում, այսինքն ճանապարհները լավ արվում են, եւ իհարկե ջուր կոյուղը այդ ամեն ինչը արվում է։ Ստեփանակերտ այդպես է կազմավորվել, այլի վարչական եւ ադմինիստրատիվ կենտրոն, շուրջը բնակելի թաղամասերն են, որոնք կենտրոնից ավելի մի քիչ հեռացված են եղել, որպեսզի ավելի հանգիստ, ավելի խաղաղ, օրինակ հիմիկվա ժամանակակից քաղաքաշինության մեջ ընդհանրապես կան թաղամասեր առանձին կենտրոնից հեռու, ոչինչպես ննջարանային թաղամասեր։ Ինչու՞ դա միայն բնակելի տներ են ու եւ որոշ սպասարկող բաներ, ոչ մի տես ուր ադմինիստրատիվ վարչական գործարանային բաներ չկա։ Երևի շատ կարևոր դեր է խաղացել Ստեփանակերտում Մետաքս կոմբինատը, որտեղ մեծ քանակով մարդիկ են աշխատել, դա էլ արդյունաբերական ուրեմն մասն է, որը շուրջ հասել մեծացրել է քաղաքը, որտեղ քաղաքը մեծանում է աշխատուժի հաշվին։ Ստեփանակերտի հատակագիծը վերանայվել, լրամշակվել է 1938 թվականին ճարտարապետ Սլոբոդյանիկի ղեկավարությամբ, երկրորդ անգամ 1968 թվականին ճարտարապետ Դադաշյանի, իսկ երրորդ անգամ 2000 թվականին Հայ նախագիծ ինստիտուտի ճարտարապետ Սերգեյ Ամիրղանյանի գլխավորությամբ։ Բոլոր նախագծերում էլ պահպանվել է քաղաքի կառուցապատման թամանյանական համակարգը։ Մեր երկրում քաղաքի որպես այդպիսին վառօրինակ է Շուշին։ Քաղաքաշինության կամ այսպես ասած քաղաքային մտածելակերպի առումով Ստեփանակերտը սովորելու շատ բան ունի Շուշիից, համոզված է ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանը։ Գիտեք, Շուշին անգամ այսօր, երբ որ նայեք, ինքը քաղաք է։ Ինքը քաղաք է իր մտածելակերպով, իր այդ հրապարակներով, փոքրիկ հրապարակներ են թաղերի մեջ, որտեղ ճանապարհներ են գնում կամ հակառակ են գալիս ինքնուրույն այդ հրապարակները, ասենք կարևոր, այսպես գենտ, ասենք մշակութային կամ վարչական շենքերի շուրջ են, որը շատ տիպիկ է քաղաքների համար, տեսեք, այ հիմա այդ վարչակազմի շենքի շուրջ չէ, մի հատ հրապարակ կա, ասենք եկեղեցու մոտ մի հատ հրապարակ կա, մսկիթի մոտ, այսպես հրապարակ փոքր եղել է, այսպես հա բացված այդ Մարիամաց դպրոցի եւ ռեալականի այդ կողքը, չէ, այ սրանք շատ կարեւոր բաներ են, որոնք տիպիկ են, հետո քաղաք ունեցել է ջրամատակարարում, կոյուղի դերբաղուց ունեցել է քարածածկ, սալածածկ փողոցներ, որ շատ կարևոր է, այդ տեսակից նա քաղաք է, իր կերպարով, հետո տեսեք, դուք նայում եք, չէ, իր մտածելակերպն է քաղաքային, եւ որ դուք քաղաքին նայում եք, ինքը ունի ընդհանուր այդ բնակելի կառույցներն են, եւ նրա կարևոր կենտրոնները, ասենք մշակութային, վարչական, հա, նրանք այսպես առանձնանում են, դոմինանտ են, հա, դուք երբ որ հեռվից նայում, դուք տեսնում եք կառավարության շենքը, տեսնում եք եկեղեցին, մսկիթը, ռեալականը, պիտի ասեմ, որ այդտեղ շատ ոչ բնական ձևով ցցված է վատ հյուրանոցի շենքն, հա, բարձրահարկ, մեծ հաճույքով եթե հնարավոր է, ես կթրծնեի դրա վերևի հարկը, բայց ուզում ասեմ, այդ տեսակից, երբ որ դուք նայում եք հեռվից, նա քաղաք է։ Ստեփանակերտը սկսել է մտենալ դրան, բայց իր էությամբ նա դեռ դրան չի հասել, հատկապես մենք գիտենք փողոցները անդադ նեղվում են, մեր մասնավորները սկսում են գravel առաջ գալ, մայրերը գravel նեղացնել, փողոցները նեղացնել, նույնիսկ ամեն ինչը սա գավառական մտածելակերպ է, մասնավոր մտածելակերպ է, որը հարազատ չի քաղաքի։ Ամի հետաքրքիր բան են ասում, ուրեմն եսեք այս փողոցի մեջ չխցկվելը շատ կարևոր է եղել վերջին վաղուց, եւ ուրեմն Բաբելոնում 3500 տարի առաջ այդ կարմիր գծի գաղափարը, այսինքն դուք ունեք մի գիծ, որից դեպի ներս հասարակական է ամբողջը, դա փողոցն ամարտի եւ չի կարելի հատել այդ գիծը, ով որ հատում էր այդ գիծը, փորձում էր շենքը ավելի ներս դնել, հա, գravel այդ համայնականը Բաբելոնում, ուրեմն ցցի էր հանում սեփական տան տանիքի վրա, այսը շատ կարևոր բան է, որ դեռ ասում եմ 3500-4000 տարի առաջ մարդկանց համար կարևոր է եղել, այսօր մենք համատարած այդ կարմիր գիծը հատում են։ Իսկ Շուշի հատակագիծը ով էր գծել? Չեմ կարող ասեմ, տենց անուններով տենց չեմ կարող ասեմ։ Որ դար էր, որ թվական էր։ Գիտեք, ամեն դեպքում եղել են նրանք պրոֆեսիոնալներ եւ եղել են շատ կարևոր սկզբունքներ, որը պահվել է, որտեղ այդ բոլոր պրոֆեսիոնալները հասկացել են նրա նշանակությունը, նրա դերը, եւ քանի որ իրենց կարծիքը հարգվել է, իրենց կարծիքը լսվել է, իրենք ինչպես հարգն արեն եւ քաղաքը այդպես կառուցապատվել է, ցավոք սրտի այդ մոտեցումը այսօր դեռ շատ թերի է մեզ մոտ, եւ հատկապես գիտեք ամբողջ ցավին է, որ այսպես արդեն պատվիրատուն լինելով մասնավոր եւ որոշակիորեն հուսափելով արքից ու կանոնից որ կա, շատ հաճախ հենց ամեն ինչ այդ ճարտարապետների անգամ ձերքով, կառուցողների շինարարների ձերքով այդ բոլոր սխալները թույլ են տալիս, եւ ինչու՞ չի ամենակարևորը քաղաքապետարանը այսպես ծանր ձերքով։ Արդյունքում քաղաքը սկսում է որպես քաղաք իր կարգը գցել։ Օրերս լրացավ Ստեփանակերտի անվանակոչության 94-րդ տարեդարձը, իսկ որպես բնակավայր այն ձևավորվել է դեռևս 5-րդ դարի վերջին։ 490-ական թվականներին բնակավայրը հիմնել է Վաչագան բարեպաշտ թագավորը, իր ասպախմբով այդ վայրով անցնելիս հայտնաբերել է մի հորդ աղբյուր և անվանել Վարարակն։ Հուսանք, որ մենք սերունդներին կթողնենք հայկական, ազգային ճարտարապետական ավանդույթները կրող, հնի ու նորի գրագետ համադրությամբ գողտրիկ մի քաղաք։ Yeah. Բարեկամներ, դուք լսում էիք 20-րդ դար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդումը պատրաստեցին հեղինակ Յուլիա Վանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Մելինե Միլոնյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։